ਸਾਜਣ ਜੀ ਮੋਰੇ ਸਾਜਣ ਜੀ ਅਬ ਕੇ ਬਾਰ ਘਰ ਆਣਾ ਬਸੋ ਹਮਾਰੇ ਨੈਣ ਦਿਖਲਾਣਾ ਹਿਵੜੋ ਤੜਪੇ ਹਿਵੜੋ ਤੜਪੇ ਥਾਰੇ ਬਿਨ ਥੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਮਤ ਜਾ ਕੇਸਰੀਆਵਾਲਮ ਆਵੋਨੀ ਪਧਾਰੋਨੀ ਮਾਰੇ ਦੇ अब नहीं धड़कती दिन भी सांसे नहीं लेते अब तो आ जा मेरे सोनिया बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे जरूरी आके सुन जाओ मेरे सोनिया तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन अब तो जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलावे सोनिया ਢੋਲੀ ਤਾਰੋ ਢੋਲ ਢੋਲ ਢੋਲ ਢੋਲ ਢੋਲ।